takich piosenkach. I ilekroć słyszę początek utworu Utopia, tego pierwszego, którego dziś słuchaliśmy, zawsze wracam wspomnieniami do pierwszego koncertu Goldfrapp, który widziałam, który właśnie się od tego utworu rozpoczął, a właściwie od wokalizy Alison. Ja wtedy sobie wymyśliłam, że to taki spokojny koncert, więc bezpiecznie będzie stać w pierwszym rzędzie i rzeczywiście do tego pierwszego rzędu się dopchałam. I kiedy ona stanęła przede mną i z taką nadzwyczajną lekkością wyciągnęła z siebie te czyste, bezbłędne dźwięki, no to już wiedziałam, że jestem w dźwiękowym niebie. Przepiękna jest to płyta Felt Mountain, debiutancki album duetu Goldfrapp. I jeszcze jeden debiut, któremu przysłuchujemy się dzisiaj od godziny drugiej, to też wspomnienia. Rok 95, pierwsza płyta zespołu Garbage i jej piękny finał, piosenka Milk. Thank you. follow these instructions. Do exactly as I do. Lean your shoulders forward. Let your hands slide over to my side. Move your body closer. Let your heart meet mine. Love is the harmony, desire is the key. Love is the melody, now sing it with me. Love is the harmony, desire is the key. Love is a symphony, come sing some with me. Ostatnio jeden z polskich miesięczników z tak zwanej wyższej półki, pisząc o Lick Kelly, zapomniał o tym, że ma w dyskografii i tę płytę, swój debiut, album Youth Novels. I postanowiłam, że dzisiaj choćby z tej okazji, taki pstryczek jest przy okazji właśnie dobrym pretekstem, by tę płytę przynieść. Szczególnie, że czekamy na premierę trzeciego albumu skandynawskiej artystki, płyta I Never Learn ukazuje się już wkrótce, więc to jest dobry moment, żeby przygotować sobie grunt, właśnie przypominając to, czego już dokonała. A chociaż to wciąż młoda dziewczyna i chociaż to wciąż tak naprawdę tylko dwie duże płyty, bo ta trzecia jest jeszcze dla nas niewiadomą, to jednak dojrzałość i taka otwartość, pewna intymność i to, jaką właśnie ma odwagę dzielić się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, to jest coś, co od początku zwracało uwagę wrażliwych słuchaczy i myślę, że to jest jedna z takich karier, o które teraz, w przeddzień wydania jej nowej płyty, możemy być spokojni. Ale zanim ta nowa muzyka, to jeszcze raz wracamy na płytę z 2008 roku. To był jeden z przebojów, które niosły ten album. Working in the corner, peeking on the shoulders, waiting for my time to come. Working in the corner, Monday to the other, but I want my piece of fun. Gone. Yeah, I'm walking. Perfect. Melodie sypialniane o tej porze brzmią idealnie, szczególnie tak urokliwe jak ta, Blood Orange, Time Will Tell. A tak kończy się najnowszy album Johna Frusciante. Lord up there, but now I'm not in here. I'm everywhere, out on it. this morning. This morning. Jest kilka piosenek, bez których w ostatnich miesiącach Nie ma Atelier i to jedna z nich, Morning, początek cudownej nowej płyty Becka, albumu Morning Face. Beck jest moim numerem jeden, jeśli chodzi o rok 2014. Jest nawet przed Kate Bush, jest nawet przed Charlesem Bradleyem i Afghan Weeks razem na mojej liście tego, co muszę, po prostu muszę zobaczyć na żywo w 2014 roku. Za tydzień w Atelier wrócimy jeszcze do tych lat 90., które towarzyszyły nam przez cały kwiecień właśnie w tej audycji. Zainspirowana tym filmem dokumentalnym, o którym wam mówiłam, o zespole Smashing Pumpkins, przypomnimy sobie dyskografię zespołu właśnie z lat 90., a zaczynamy już dzisiaj. Zaczynamy od dwóch stron B singla. No właśnie, single, strony B. Ach, wspaniałe lata 90. Dlaczego to musiało się skończyć? No więc od dwóch stron B singla Ava Adore. To była pierwsza piosenka, która zwiastowała album Adore, wydany w 98 roku. Komercyjne samobójstwo zespołu Smashing Pumpkins, ale wykonane z premedytacją. Sippin' tea, let the rivers pass me by, these dusty tears need no place to cry. I need no reason for the first time in my life. I just need to be on my way. Forever. Za tydzień więcej ich muzyki w atelier ze wszystkich płyt wydanych w latach 90. The Smashing Pumpkins. A na dziś mówimy już do usłyszenia zespołowi Arctic Monkeys na scenie w londyńskim Roundhouse. Are you mine, Roundhouse? Time traveling diamond, but a cheap heartache. It comes to find you four in some velvet morning. Years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, confused. The world I wanna be, and satisfaction feels like I missed a memory, and I can't help myself. And meeting wished away. Entire lifetime's unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. He's a silver lining climbing on my desire. And I go crazy, cause he was where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. Why ever say is I a silver lining, a Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. What I ever say is, are you mine? Well, are you mine? I'm not afraid to die. The Lottery to jest piosenka, która aktualnie promuje nowy album zespołu Afghan Whigs, płytę Due to the Beast. A ja przypominam, że w najbliższy piątek o 22:00 w paśmie Offensywa specjalna audycja, którą będę miała wielką przyjemność poprowadzić, a w niej zapis mojej rozmowy z Gregiem Dulim, liderem Afghan Whigs, właśnie o tej płycie, a przede wszystkim o tym powrocie. Po 16 latach mamy nową muzykę amerykańskiej grupy. Jeśli chodzi o płyty, bez których nie wyobrażamy sobie życia w ostatnich tygodniach w atelier, to jeszcze coś dzisiaj mamy w tym temacie do nadrobienia. New York Morning to piosenka z nowego, wciąż nowego albumu The Takeoff and Landing of Everything zespołu Elbow. No właśnie, nowojorskie poranki. Jeśli ktoś teraz słucha nas w Nowym Jorku, jestem ciekawa, czy zazdrość przenosi się po falach radiowych. First to put a simple truth in words binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Antenna open out into New York, wearing all that talk is all the answers, and oh my giddy aunt, New York and tall. It's the modern Rome and vulcanized to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain good juts and rusted water tower pillar post inside. Every painted line and battered lavin building in this town sings a life of proud endeavor at the best that man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying their fingers to the north, decides the shade of everything. But the way it ends depends on if you're home. For every soul, a pillow at a window, please. In the modern room where folk are nice to Yoko. Bad for Lashes. Wbrew pozorom, nie pierwszy raz dziś w atelier. Kilka godzin temu pytałam was o to, czy rozpoznajecie głos, który dyskretnie towarzyszy Damonowi Albarnowi w jednej z piosenek z jego nowej płyty. I to właśnie jest głos Nataszy Han, ale to oczywiście tylko smaczek, a danie główne to jednak są płyty sygnowane nazwą Bad for Lashes i domyślam się, że nie tylko ja, ale i wy czekacie już na płytę numer 4, a dzisiaj słuchaliśmy Preshchilly. To z jej wspaniałego debiutu Fur and Gold. Nie boję się użyć takiego słowa. Zaczarowała zupełnie już okładka, zapraszała do tego magicznego świata, a potem, kiedy usłyszeliśmy te pierwsze dźwięki, okazało się, że będzie tylko jeszcze bardziej czarująco, dziwnie, no i jakoś tak jak tylko Natasza Han potrafi. A już naprawdę na do usłyszenia dziś w atelier jedna z tych piosenek. Wracamy do tej grupy, bez których nie wyobrażamy sobie tej audycji w ostatnich tygodniach. Wciąż cieszy mnie, że to polska piosenka. Zatem na do usłyszenia przypomnienie o tym, że po deszczu i burzy zawsze wychodzi słońce. Dziękuję, Anna Gacek. Specjalna audycja w dniu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, a w niej wyłącznie